مرحبا مرحبا جھومو مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی صبح طیبہ میں ہوئی بیٹھتا گے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بیٹھتا مرحبا اب لٹاتے جائیں گے مرحبا جب مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہم جلو سے جشن سناتے جائیں گے بول ہر آبا جب ہر آبا ہر آبا مکی مدنی ہر آبا ہر آبا ہر آبا مکی مدنی تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی ہر آبا ہر مرحبا سن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا او جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی زلف مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا ہے کتنی پیاری مرحبا آقا کا چہرہ مرحبا ہے کتنا سونا مرحبا آقا کا پسینہ مرحبا ہے کتنا پیارا مرحبا میں صدقے یا رسول اللہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا بک چند بدرشاہ شانی مت چمک دلات نورانی کان زلف یک مستانی مخمور اکی ہمت بری اس صورت نو میں جانا تھا صورت نو میں جانا کا جانا کھا کے جانے جہانا کا سچیا کھا رب دم شانہ کا جس شانت شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھ مہر علی کتھ تیری سنا مشتاق کیا کتھ جا اڑیا حسن جمال مصطفیٰ مرحبا